velsignet bud. Nu glædes gamle og unge, hvad englene sang i verden ud. Nu alle små børn skal sjunge. Grinen fra livets træ står skønt med lys som fugle på kvister. De barn, som sig glæder fromt og kønt, skal aldrig den glæde miste. Glæden er jordens gæst i dag, med himmelkongen den lille. Fattige spå, flyv ned fra tag, meld duen til julegilde. Dans, lille barn, og moderskød, en dejlig dag og brunnen. I dag bliver kære frelser født, og paradisvejen funden. Frelseren selv var barn som vi, i dag han lå i sin vugge. Den herre hos engle flyve i, vil Jesus for konge bland os bo, han juleglæden os bringer. Han favner hver barnes sjæl på jord,